zidii strună lăutare. Vreau să închirăm paharul seara asta pentru mine. Tu ești chinul și amarul seara asta pentru mine. Tu ești chinul și amarul. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi seara asta numai pentru mine. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi seara asta numai pentru mine. Mare. Vreau să închirăm paharul, vino și tu lângă mine, că vreau să-mi zici amarul. Vino și tu lângă mine, că vreau să-mi zici amarul. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi seara asta numai pentru mine. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi seara asta numai pentru mine. Ești departe, mă gândesc numai la tine și stau în singurătate și nu pot trăi fără tine. Și stau în singurătate și nu pot trăi fără tine. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi seara asta numai pentru mine. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi seara asta numai pentru mine. Când eram acasă la tata pișor, nu-mi-a plăcut o fată și-o iubeam cu dor. Păi, când eram acasă la tata pișor, mi-a plăcut o fată și-o iubeam cu dor. Avea gura ca frăguța, părul negrișor, prinzena frumoasă, dragă la pișorii. Avea gura ca frăguța, părul negrișor, prinzena frumoasă, n-o uit până mor. La masă într-o seară, tata m-a întrebat, te-ți place Maria să te însori cu ea? Păi, la masă într-o seară, tata m-a întrebat, te-ți place Maria să te însori cu ea? Avea gura ca frăguța, părul negrișor, prindere frumoasă, dragă la pișor. Avea gura ca frăguța, părul negrișor, prindere frumoasă, n-a uit până mor. Nuntașor venit, dar mireasa mea cu altul o fugit. Păi, nunta-i pregătită, nuntașor venit, dar mireasa mea cu altul o fugit. Acra frăcuța în părul negrișor, prindenă frumoasă, n-a uit pâine mor. Și pentru toată lumea, uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzanul lângă mine, uite așa aș vrea să mor. Într-o crâșmă din obor, să-mi scând o fi momentul cu vin roșu testamentului, dar așa aș vrea să mor. Să-i tragem o beție, beau, beau, beau, de pomină să fie, beau, beau, beau, și după săptămână, beau, beau, beau, să mor cu sticla în mână. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzanul lângă mine, uite așa-s vrea să mor. Într-o corbă din obor, se mântrind o fi momentul cu vin roșu testamentul, uite așa-s vrea să mor. Nu vreau voce pe deșale, nu vreau sadin, ori măcale, un copzan și un lăbutar. Păi vreau să-mi țin în locul de tricar, nu vreau nicio motră tristă, stind cu nasul în batistă, doi muri, aia via. Vreau să chefuiască pentru mine o zi, uite așa-s vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa-s vrea să mor. Într-o crâșmă din obor, să-mi scriu când o fi momentul cu vin roșu testamentul, uite așa-s vrea să mor. Să-i tragem o beție, beau, beau, beau, de pomină să fie, beau, beau, beau, și după săptămână, beau, beau, beau, să mor cu sticla în mână. Păi nevastă, păi nevastă, păi muiere, păi nevastă, păi nevastă, păi muiere, ce-ai cu mândrele mele, ce-ai cu mândrele mele. Eu cu ele merg o noapte cu tine pe de la moarte. Eu cu ele beau o bere, iar cu tine fac avere. Băi, dacă ai nevastă rea, dacă ai, băi, dacă ai nevastă rea, vin la tabără cu ea, măi, și te-i balantai să bea. Vin la sina, ia cu ea, măi, și te-i un martin să bea. Și leagă de bun copac, și leagă, și leagă de bun copac, și de-i cu două porul cap, măi, și de-i cu două porul cap. Și leagă de bun salchel, măi, să te creadă om nebun. Și la lege, și la lege, de moi duce. Oi, jura pe Sfânta Cruce, oi, jura pe Sfânta Cruce. Când am omorât-o eu, măi, s-a trezit-o Dumnezeu. S-a trezit-o Dumnezeu, măi, și l-am ajutat și eu. Și-am iubit-o prahoveancă, de leancă și-o moldoveancă, cu ochile gri de țigancă, păi de țigancă, păi de țigancă. Dar în ciuda tuturor am să iubesc până mor, ca dacă mă cer cu cineva. Hei, lumea să mă lasă pace, iubesc pe cine-mi place, ca ce viața mea de haimana. lumea să mă lase-n pace, eu iubesc pe cine-mi place, ca de viața mea de ai mă da. Păi lumea toată, păi lumea toată, mă urăște pentru fată, păi pentru fată, păi pentru fată. Dar în ciuda tuturor am să iubesc până mor, chiar dacă mă cer cu cineva. Hei, lumea să mă lasă în pace, eu iubesc pe cine-mi place, că așa-i viața mea de haimana. Lumea să mă lasă în pace, eu iubesc pe cine-mi place, că așa-i viața mea de haimana. Într-o seară să-l las pe leana, că mă omoară. Dar în ciuda tuturor am să iubesc până mor, chiar dacă vă cer cu cineva. Hei, lumea să mă lase în pace, eu iubesc pe cine-mi place, că așa-i viața mea de haimana. Lumea să mă lase în pace, eu iubesc pe cine-mi place, că așa-i viața mea de haimana. Lumea să mă lasă în pace, eu iubesc pe cine-mi place, că așa-i viața mea de haimana. Lumea să mă lasă în pace, eu iubesc pe cine-mi place, așa-i viața mea de haimana. Mulțumim!